na scenie z muzykami zespołu Illusion i także ich gościem, czyli Lukiem, na męskim graniu w Warszawie. No a potem także spotkaliśmy się na antenie Trójki w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie, wtedy w sobotę po 22:00 i trochę porozmawialiśmy i z Lukiem, i Tomkiem Lipnickim. Jak państwo być może słyszeli, a jeśli nie, to polecam, można odnaleźć tę rozmowę na stronach trójkowych. Porozmawialiśmy nie tylko o muzyce, jak się okazuje, bo taka to właśnie jest ta płyta zespołu Illusion, poruszająca ważne sprawy. Zresztą chyba zawsze było podobnie w ich przypadku. Tak sobie wymyślili, że płyta nosi tytuł Opowieści i każdy tytuł na albumie również zaczyna się od litery O. O historii gatunku. To przed chwilą Tomasz Lipa-Lipnicki, Paweł Herbasz, Jerzy, Jerry Rutkowski i Jarek Śmigiel, czyli zespół Illusion na pierwszej po 16 latach, tak jak to podkreślał Tomek Lipnicki w tej rozmowie na męskim graniu, po 16 latach nowa płyta zespołu Illusion Opowieści. To jeszcze dalej na O, tak? O pracy nad sobą za chwilę, no i potem najspokojniejszy moment na tym albumie, utwór zatytułowany jest Oddech. A dlaczego, to już za chwilę się wspólnie przekonamy. zespołu Illusion z nowej płyty Opowieści. Na nowy album tego artysty czekam niecierpliwie. Żeby z okruchów złożyć świat w coś, co ma koniec i początek, żeby w chaosie znaleźć ład i uspokoić serce drżące, żeby cel miała każda droga. Człowiek wymyślił sobie Boga, żeby pomnażać ludzki ród i mieć do tego wyższy pretekst, żeby nie popęd, tylko cud łączył mężczyznę i kobietę, żeby się dużo wznioślej żyło. Człowiek wymyślił sobie miłość, żeby się dużo wznioślej żyło. Człowiek wymyślił sobie miłość, żeby poskładać w jakiś rytm kształty, kolory, dźwięki, słowa, żeby nie każda myśl i czyn dały się mądrze motywować, żeby móc robić rzeczy głupie. Człowiek wymyślił sobie sztukę. Wieszam czapkę swą na lampie po drodze, rozdeptując własny cień. Odchodzę, nawet grypa mnie nie złapie. Na lodzie w środku lata znajdziesz się. Odjeżdżam, uczepiony skrzydeł wiatru. Poezja niech beze mnie w kącie drży. Odjeżdżam bez kompasu i bez światłów. Powietrza potrzebują moje sny. zostaną po mnie wkrótce krótkie spodnie. Zostanie po mnie krótki szkic. Zostaną po mnie skróty krótkich wspomnień. Po wkrótce nie zostanie nic. Dawką życia porywa mnie falista biała toń. Odpływam z sieci tkanych grubą nicią. Jak ryba wyślizguje się z twych rąk. Odpadam z gry podstępnie oszukany, bo zdrada podzieliła nagle nas. Odpadam jak po latach tych ze ściany. W szufladach znajdziesz sterty swoich kłamstw. Zostaną po mnie wkrótce krótkie spodnie. Zostanie po mnie krótki szpic. Zostaną po mnie skróty krótkich wspomnień. Po wkrótce nie zostanie nic. Zostaną po mnie wkrótce krótkie spodnie. Zostanie po mnie krótki szpic. Zostaną po mnie skróty krótkich wspomnień. Po wkrótce nie zostanie nic. Niczym echo w noce głuche, jak uczeń, gdy poprawić wszystko chce. Powrócę, ale tylko mglistym duchem, by wzruszeń wzniecić w tobie bladą łzę. Daremnie rękawiczki wyjmiesz z szafy. Beze mnie nie ogrzeją dłoni twych. Wciąż ciemniej będą świecić fotografie, aż zwiędnie żywy kolor naszych dni. Zostaną po mnie wkrótce krótkie spodnie. Zostanie po mnie krótki szkic. Zostaną po mnie skróty krótkich wspomnień. Po wkrótce nie zostanie nic. Zostaną po mnie wkrótce krótkie spodnie. Zostanie po mnie krótki szkic. Zostaną po mnie skróty krótkich wspomnień. Po wkrótce nie zostanie nic. Zostaną po mnie wkrótce krótkie spodnie. Zostanie po mnie krótki szkic. Zostaną po mnie skróty krótkich wspomnień. Po wkrótce nie zostanie nic. Jestem mąż, a oni wdów, niańki dmuchają wciąż mydlanych słów bańki. Ja ci powiem tak jak człowiek spod spuszczonych powiek, że zostaniesz zawsze we mnie, a ja chciałbym w tobie. Ja jestem z tych, co koniec zszyć z końcem i marzeń twych najszybszym być gońcem. Powiem tak jak człowiek spod spuszczonych. zostaniesz zawsze we mnie, a ja chciałbym w tobie. Gdy powiesz mi, że to jest nasz koniec, gdy wskażesz drzwi i skryjesz twarz w dłonie, ja ci mogę rzec na drogę spod spuszczonych powiek, że zostaniesz zawsze we mnie, a ja chciałbym w to. Nawet gdy nas dobry Bóg wskaże, podliczy dni i przerwie dług zdarzeń, to ci powiem tak jak człowiek spod spuszczonych powiek, że zostaniesz zawsze we mnie, a ja chciałbym w tobie. To ci powiem tak jak człowiek spod spuszczonych powiek, że zostaniesz zawsze we mnie, a ja chciałbym w tobie. Zwykła rzecz, w ślad za nim. ptaku stada, a ja tym czasem wręcz próbuję nie opadać. Takich wysp, gdzie serca kompas w zachwycie krzy, osiągnę marzeń najgłębszy ruch, zawinę ogon do portu snów. Jeszcze polecę do takich stron, gdzie rosną skrzydła na miejscu rąk, ze szczytów myśli obejrzę świat, zmienię się w echo i górski wiatr. Takie to piosenki zamieścił artysta na płycie Ambiwalencja z roku 2008, czyli to już 6 lat minęło? Niemożliwe, a jednak liczby nie kłamią. Żeby. Słowa Sławek Wolski, muzyka Mariusz Lubomski. Krótko o mnie. Słowa Sławek Wolski, muzyka Mariusz Lubomski. Ja jestem mąż. Słowa Jan Wołek, muzyka Piotr Olszewski i już nie płynę. Słowa Sławek Wolski, muzyka Mariusz Lubomski. Ta płyta zapowiadana, ta nowa płyta Mariusza zapowiadana na jesień, czyli już nie da się ukryć, całkiem niedługo. Ciało z piasku, żyję, by rzucać cień w słońca blasku. Byłem i będę znów ziemi szczątkiem. To moje pierwsze przeznaczenie, w które wątpię. Znaleźć miłość, a tylko po to, by potomstwo było. Wnuki uświetnią mi lata starcze. To moje drugie przeznaczenie, z którym walczę. W kosmicznym szumie krzyczę, by po mnie ślad został w eterze. To moje trzecie przeznaczenie, w które wierzę. W sieci swych przeznaczeń do utraty tchu wierzę, wątpię, walczę, moje w sieci swych przeznaczeń do utraty tchu wierzę, wątpię, walczę, moje wu. Na sznurach gęstej pajęczyny codzienny chlebkich spraw, nie znając celu ni przyczyny, szamoczę się od lat. A może ty, wszechmocny panie, co wszystko wiesz o całym świecie, odpowiesz mi na to pytanie, kim jestem, panie internecie? Kim jestem, panie internecie? Kim jestem? W sieci swych przeznaczeń do utraty tchu wierzę, wątpię, walczę, moje wu. W sieci swych przeznaczeń do utraty tchu wierzę, wątpię, walczę, moje wu. We'll be right back.

Postanowiłem wczoraj, że zamieszczę w gazecie, co ukaże się pojutrze, prywatny anons z lakonicznym tekstem. Zamienię długie życie na dwa krótsze. Zdecydowanie wciąż moje trzy ulubione utwory z tej płyty. Album nosi tytuł Myśli Bitwa, a piosenki Przeznaczenia, Pokrzep Mnie i Ogłoszenie. Tomasz Stańczyk jest autorem tej płyty. Leski za chwilę. Tak, dobre wiadomości od artysty z ostatnich tygodni. To, co widzę przed sobą, czyli okładka, to jest okładka jego epki z czterema utworami, to okazuje się tylko być wstęp i zapowiedź tych wydarzeń, o których już chyba mówiłem na antenie, także w audycji Teraz Polskie. Boleski już z podpisanym kontraktem pracuje nad dużą płytą. Dzisiaj wybieram dwie piosenki z tych czterech, Deserter i Było. Bez pardonu i bez splinu. Dezerteruję z paszczy lwa. Odchodzę. Czas już przejść od słów do czynu. Wynoszę się, adieu, madame. Odchodzę, póki co na własnych nogach. Chory od ciszy, chłodu ścian. W narkotycznych monologach wystarczy już, adieu, madame. Na mnie czas, czas. Na mnie czas. Się brzytwy chwyta inny. Zbyt wiele mam już blizn i ran. Odchodzę. Czemu z deszczu wciąż podrynne? Powiedz nasz, czyż nie, madame. Odchodzę. Wiem, i tak mnie wszędzie znajdziesz. Samotność wszystkie ścieżki zna. Na mnie czas. Na mnie czas, czas. Na mnie czas. Na mnie czas, czas. Na mnie czas. Na mnie czas, czas. Na mnie czas. Leski. Jeszcze z epki zatytułowanej Zaczyn, ale wkrótce, mam nadzieję, już z całej dużej nowej płyty. A teraz zapraszam do kącika jazzowego w audycji Teraz Polskie.